ezali etwale ya mai ye nazalaka nanga poisoka matanga otya na aquarium mokolo kolembanga mamaka matanga ozongisa na ebale na vivrata ndenge na mesana motiyo na monano na murata komura na mesana mpasi yango ya lavi elese ya ye etwale ya maiye nazalaka nanga poisoka matanga otya na aquarium mokolo kolembanga mamaka matanga ozongisa na ebale na vivrata ndenge na mesana motiyo na monano na murata komura na mesana mpasi yango ya lavie elese ya mama e likambo ya palaba tosanga na liboke makambo minene adeito ameloe car lewis elongi ya tembe wangoi pesa bango conseil likambo kopo ya bato nesika ya masanga ya lolo pekisa bango batika likambo zileti na milangi kozokisa na bampota epai touta bana mama moko epai touta bana tata moko totika likambo ya palaba tosangana liboke bana pali batonda tendrese mpova moyo bamama